bağrınla hanemi. Vazonla çiçekler bir bir solunca sana verdiğim gülleri hatırla eni. Sen insanın başına gelecek en güzel şeysin, bilmiyorsun. Bütün bela olsun. Kalbim senin hala bilmelisin. Yüreğimde yazılmış silinmesin. Öyle bağlanmışım ki ben sana. Allah'ın bana bir emanetisin. Kalbim vazonla çiçekler bir bir solunca sana verdiğim gülleri hatırla eni. Sen insanın başına gelecek en güzel şeysin, bilmiyorsun. Bütün belalarım senin gibi güzel olsun. Kalbim senin hala bilmelisin. Yüreğimde yazılmış silinmesin. Öyle bağlanmışım ki ben sana. Allah'ın bana bir emanetisin. Kali